5 piese în mix, o săptămână nouă începe astăzi, startul în formula completă, exact cum vă ziceam din weekend, adică și Olix și DJ Young. Domnul Olix, bine ai revenit de la nuntă. Bine v-am regăsit de la nuntă, salutare, hello. Cum a fost, ai simțit bine? Da, foarte, foarte frumos. Am ajuns și prin Timișoara, adică cu nunta în Timișoara, am ajuns și în București, foarte, foarte frumos. Da, acum pe bune am o întrebare, vara unde e mai frumos, la mare sau la nuntă? La Costinești. Foarte tare. Nici măcar la mare, la Costinești. Aici e distracție maximă. Aici e nebunia. Începem Summer Kiss Kiss in a Mix live din Beach Barul Kiss FM pe plaja Loca Beach. Ne auzim în toată țara. Nu știm exact ce piesă avem, prima piesă, e una surpriză, adică asta pe care o să o auziți. Da. Imediat intrăm ușor în playlist, serios, cu piesele din playlistul Kiss FM. Două ore, facem gașcă mare pe scena Summer Kiss, vin și concursurile, premiile, ne auzim în direct în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live de la mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, now Mr. Lover, girl, Mr. Lover, now Mr. Lover, she call me Mr. Bombastic, call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rose. Mastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rose. Mantic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Bombastic. Why? puțin mai încolo, deja s-au strâns o grămadă, nici nu vreau să mă uit să văd cine sunt. Dar momentan le tot strângem, oamenii vin și le tot scriu, ne facem aici colecția de dedicații, o să le citim în câteva minute. Puțin mai încolo avem și piese preferințe, avem și super hituri mixate. Chiar acum Raluca vine cu Out of a Business. O să ne trim imediat și cu Alexandra Stan, Get Back ASAP și Amna, Tell Me Why, unul dintre hiturile din vara 2011. Live de la Mare, formula completă de astăzi, mai avem 3 săptămâni, Olix și DJ Young. De la Costinești suntem împreună cu voi până la ora 18, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoi! I can tell your love.

Kiss Kiss in the mix, Anna, tell me why. Suntem la Costinești, foarte, foarte multă lume aici. Suntem în plin sezon așa, luna august. Știi cum e azi? Zici că e ieri, vorba aia. Da. Lunea e ca duminica, nu, sau fiecare zi de aici e ca o zi de weekend. Da, nu știu cum a fost ieri, dar îmi dau seama că astăzi chiar e foarte multă lume aici la Costinești. Am venit azi cu trenul de dimineață și era plin de turiști, ceea ce e foarte bine, e multă lume la Costinești. Nu vrei să știi cum era ieri, de fapt tu aveai altă treabă, ieri jucai la nuntă. Hai că avem dedichisuri de la Chisomani, trebuie să ne ocupăm de ele. De la Chris și Andra pentru Daria cu mesajul la mulți ani și pentru toți sibienii din Costinești. Melodia Ti Amo de la Zuro. Auzi cum sună asta, pentru Cosmin Fabulosu de la Asa, foarte, foarte tare. De la Lari, Cosmin și Iri pentru, și Daniel, pentru toți craiovenii din Costinești. Și cei de acasă, vă pupă Lari, craiovenii fiind cei de pe scenă. De la Tibi pentru Cristina cu mesajul la mulți ani și te iubesc mult de tot. Cei de pe scenă care tocmai au făcut o baie în bere. Pentru băieții din Ploiești și au înapoiat geanta seară, cei mai cinstiți, bravo băieți, din partea Alisiei, vă mulțumesc foarte mult. De la Costi și Andy pentru toți din Iași și cei de pe plajă. Și LMFAO Party Rock Anthem, o să fie puțin mai târziu. Și de la Mihai pentru Cătălina și toți prahovenii, veniți la Costinești. Mai avem două piese foarte, foarte tari până la primul calup de reclame de astăzi. Accent My Passion și Lucky Man Project Pumpin'. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, Summer Kiss. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long as you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Voi, 16:36 de minute, atât arată ceasul. E foarte frumos astăzi afară, niciun strop de nor pe cer și în plus bate vântul ăsta care ne place nouă, care bronzează foarte bine. O, da. După emisie o să mai stăm un pic la brânz, poate facem și o baie mare pentru că e vreme foarte, foarte frumoasă și mare arată foarte bine și pentru că în curând se termină vara, mai avem 3 săptămâni și noi nu ne-am bronzat, adică n-am profitat deloc. Deși întrebau prietenii zilele trecute, bă, da, voi sunteți la mare, adică asta la plajă sau... Da, păi am văzut oameni care au venit de 2 zile și deja sunt negri și eu care sunt de 4, nu, de 5 săptămâni aici. No. Da. Nu se prinde, nu vreau să se prindă. Gata, facem o pauză scurtă, în câteva clipe reîntoarcem cu o piesă foarte, foarte tare, Party yes. Rock Anthem. Da, o să avem și Guess Who, tot mai sus împreună cu Demoga, On The Floor de la J-Lo și Connector, Ring The Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer, Kiss, Kiss in the mix. Summer, Kiss, Kiss in the mix, live de la mare. Am revenit în direct, suntem în toată țara. Ne ascultă o Românie întreagă. De aici din Costinești. Distracție mare aici pe scenă, s-a adunat toată lumea să danseze. Continuăm mixul. Avem Guess Who și Demoga tot mai sus. On The Floor cu J-Lo imediat. O să vă placă foarte, foarte tare. Văd că merge bine vara asta, piesa asta aici. Plus Connect the Ring The Alarm și ne ocupăm din nou de redichisurile lăsate aici la Beach Bar. După ora 5 mai adunăm încă o tură de redichisuri. Așteptăm închisomanii să le scrie aici. Dar după ora 5, hai să vedem pe toți pe scena Summer Kiss. Toată lumea știe piesa asta, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoi! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede.

Love, este nouă Mamacita Love Session la Summer Kiss Kiss in the Mix Live din Costinești, gașcă mare cu mâinile sus pe scenă și dedicații chiar acum pe care le avem de la cei de pe plajă pentru cei care sunt cu ei mare sau pentru cei care sunt acasă și ascultă. De la Ana Maria, Iulian, Bogdan, Sebastian, Damian, Lea, Sofie pentru sora lor Cristina, Maria, la mulți ani și toate cele bune cu ocazia împlinirii vârstei de 14 ani. Mult noroc în viață! De la Răzvan pentru iubita mea Ligia, te iubesc foarte, foarte mult, pentru vărul meu Robert și toți cei de pe plajă și pentru voi să te știe mai tari să fie, mulțumim foarte mult! Mai avem golul pentru toate fetele din Costinești, următoarea melodie o să fie una foarte, foarte tare. Pentru Flower și Gălu, vă iubim fetelor, de la Mișa și Ingrid. Mai am unul de la Cristi pentru Andra cu mesajul te iubesc mult, Buburuzo. Și de la Florin pentru Gașca de la Baia Mare și de la Adi pentru Alexandra cu multe dragoste, Florin din Baia Mare semnează. Pauză scurtă, revenim după ora 5 cu a doua oră de transmisie live de astăzi din Costinești la Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! De la mare, live de sub soare, live de pe plajă, din beach barul Kiss FM. Am intrat săptămâna cu numărul 6. Asta înseamnă că începând de astăzi mai avem 3 săptămâni pline. 3 săptămâni pline, pline de distracție, lumea încă vine la mare. Este ca de obicei un început de sâmbătă, de săptămână plin aici la Costinești. Tot timpul luni, ziua de luni este full. Cred că ai vrut să spui că e, lunea e ca sâmbătă. ceva de genul ăsta, vreau început de ceva. Bun, foarte multă lume la plajă, avem 10.000 de turiști veniți la Costinești și astăzi cred că este, de fapt nu cred, cu siguranță cea mai mare. Da, păi... Da, am auzit că în alte stațiuni nu e chiar așa. Trebuie să le spunem celor de acasă, avem valuri foarte, foarte frumoase. Nu sunt mari, dar sunt foarte frumoase în apă. Iar în weekend am avut parte de cele mai multe embarcațiuni pe mare pe care le-am văzut vreodată la un loc. Am văzut, am citit pe site-ul Kiss FM. Sunt la zi cu ce s-a întâmplat acolo. Adică play. Aici. Da, play in Winnie Bibi. Yeke, varianta 2011, Massive Drum Remix. Și o piesă care ne place foarte mult de la Adina Zotea, se numește SOS, LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Tomorrow we gonna keep on loving. Live de la mare, live de la Costinești. Ne auzim în toată țara și dedicațiile de pe plajă acum. Îmi sună foarte cunoscute cuvintele astea pe care le ziceai tu mai devreme, pentru că în weekend ascultam de acasă și zic, bă, ce începe să fie dor de mare, nu știu așa. Iată că m-am întors. Poate tare, să zic, ce să ne fie nouă dor când plecăm la Tizeltebrie. Și când o să fim la munte, aia o să fie mai rău. De la băieții de la Goardă, la mulți ani, Galina. Dar tu ai bipul tot timpul la tine, nu știu cum. De la Vasi pentru toți băieții din Drăgănești, Olt, pentru Oana, Cristina și Andreea, tot la Vasil pentru Bogdan, Ovidiu și Romica și toți băieții de la o anumită apă minerală, pentru băieții de la 112, Băneasa București. De la Costinești, de la Marinel pentru băieții din Cenișoara, Vâlcea. De la Tigaie pentru Kitty, te iubesc mult și toți cei, toți câmpinenii. Haideți la Costinești, Kiss FM e cel mai tare. Un derichis pentru Ralu cu mesajul la mulți ani din partea prietenilor Lili și Zoița. Pentru toată gașca de la Târgoviște, spola la fete și la bronzat. Și pentru cei combinați și că noroc în relație. Pentru Sud Cluj-Napoca, pentru că sunt cei mai tari oameni. O piesă I Wanna Be Free de la Voltaj cu Dipsa DJ sau Party Rock Anthem a fost un pic mai devreme. Da, aici pe plajă. De la Cornel pentru Alicia, Monica, Liviu și Janina, pentru toți tinerii de la Gorj cu mesajul distrați-vă cu Kiss FM. Pentru soția mea Simona cu mesajul te iubesc, nu mai pleca în Anglia. Oh, lor. Și mai am încă unul de la Lili și Diana pentru mami și tati, vă iubim mult și mi-e dor de voi. De la Lili pentru Gabi, Voiculescu, te pup. Și pentru Gică, polițistul de la Lili și Diana. Gică, bem o bericioaică pentru tine. Bun, dacă mai aveți de dat de rechisuri, veniți aici, vă dăm hârtii, se scrie pe ele. Avem acum 3 piese de la aceeași casă de discuri, de la Red Clover. Da, mai exact, tu le vezi acolo în playlist. Sonia. Da, My Beautiful One. Imediat Emilia Zaria împreună cu F-Charm, Noah. Da, Millimeter. Și Alessia vine cu Find Me, Ale, Ale. Live de la Costinești, de pe plaja Loca Beach, în direct în toată țara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Here we go! right here called 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy F Giant welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Now watch me! me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Babe, babe, babe, babe, babe. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. Costinește Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix, ediția de vară transmisă de pe plajă. Ar trebui să fie Kiss Kiss, Kiss by Kiss mai exact, pentru că avem la dedicații de nici noi nu mai știm. Păi da, pentru că așa e la mare, dedicații foarte multe de pe plajă. Cei care sunt aici, se distrează, stau cu purta la soare și beau o berică, vor să dea și dedicații pentru cei cu care sunt aici sau pentru cei care îi ascultă de acasă. De la Mia și Dragoș pentru Alexandra Stan, vrea piesa Alexandra Stan, Get by S.A.P. De la Corina și Daria. De la un șoarec pentru doi pinguini și o gașcă. Ce tare asta. Vor piesa Saint-Tropez. De la Iuniana, multe salutări pentru Cristi, Mihaela și Andrei. Te iubesc foarte, foarte mult, Cristi. De la Adriana pentru colegele Luminița, Dorina, Adriana din Turnul Severin semnează. De la Tigaie pentru Cătălina, te iubesc și toți prahovenii și pentru Kiss FM cel mai tare. Pentru... De la Pufi pentru Țoțo, te iubesc. Ce-mi plac mie aceste prescurtări. De la Lenuța pentru Pustai, de la Vledești, la mulți ani. De la Damian pentru iubita lui Ramona, te iubesc foarte, foarte mult. Și pentru Lia, de la Creastă pentru prietenii săi și toți focșănenii de pe plajă. De la Larisa pentru toată gașca veselă de la Severin și în special pentru Bogdan și Iulia. Și mai avem eu încă una, dar e foarte, foarte lungă, așa încât aleg una scurtă. De la Cosmi pentru Dani și pentru toți oltenii noștri, vă iubim, de la Costinești. Ia uite aici! Costinești! Costinești! Ai înțeles, deci ăsta este jingle-ul de pe plajă. Acapele live pe plajă. Costinești, Costinești, tu pe noi ne iubești. Tare asta. Hai să continuăm piesele mixate. Nicole Scherzinger chiar acum, remixul White Boys pentru Right There, după care ne întâlnim cu Crash și Alexandra. I Need You More. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Ahoy! We'll be right back. Chris Casino Mix, cea mai nouă piesă, Crash și Alexandra, I Need You More, se cheamă, lumea dansează pe piesa asta pe plajă, ceea ce e foarte bine. O piesă care se aude din ce în ce mai des la Kiss FM. Acum e timpul să facem o pauză, ca de obicei, scurtă, scurtă, scurtă, dar înainte de pauză, domnul Dan din studioul din București o să aibă un concurs foarte interesant, motiv pentru care noi avem mai mult timp aici puțin, hai să pregătim să mergem să facem o baie. Da, și eu o să mă duc până la... Să luăm telefonul subacvatic cu noi, să ne dea Dan mesaj sau un bip când termină concursul și apoi ne întoarcem în direct. E simplu, da. Am zis. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Jam. All across the globe. Playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. DJ Alex, în Șlap la Platane, live de la mare, live de la Costinești, ultimele 15 minute transmise live astăzi din Costinești. Stăm și cu șlapii în mână dacă e nevoie, mixăm și cu șlapii în mână. Mamă, și mai avem de citit, de dedicat o grămadă de chestii citite, sau cum era, să inversăm. Da, declarații, vreau și să dau o declarație, spunea cineva, da, zic, da. Iau cartonaș și scriu. Declar pe propriu răspund. Că după ora 18 facem o baie cu siguranță, da? Asta e clar, asta declarăm și se aude toată seara. O să mergem să facem baie, aparată foarte, foarte frumos aici la Costinești. Părea și curată mai devreme. După care o să stăm și la plajă, pentru că este cel mai bun soare la ora asta. Da, da, cel mai soare bun. Avem seniorita de la Alexina și Stargel chiar acum. Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Eric împreună cu Ludacris vine și el cu remixuri pentru Tonight I'm Loving You și Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. DJ Axe și Oryx împreună cu voi. Astea sunt ultimele patru piese de la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Ahoy! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Oryx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Oryx. Con l'amor. Ehi, hey, signorina.

A fost. De la Șafa pentru Dorina, Claudia, Adi, Luminița, salutări de la Mare, de la Costinești. Deci nu mai fac cu tigaie, de la tigaie, o fi picantă, nu o fi pentru pitic. Să se facă bine repede, ne distrăm pe muzica de la Kiss Kiss Inomic și soția mea, pentru ea, Cătălina, te iubesc foarte, foarte mult. Restul, pe plajă. Pe plajă, restul. Îi mulțumim frumos colegului Dan Marcu, el a fost în studioul, în regia noastră de emisie, în studioul din București. Ne auzim mâine de la 4 la 6, ca de obicei, live din Costinești, live de la Summer, Kiss Kiss Inomic, formula completă, Olix și DJ Young, împreună cu 10.000 de turiști de chisomani veniți aici pe plajă. Ziua în 38 de Summer Kiss se încheie aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.